Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Thank you.

Znakomici goście audycji Mało Obiektywnie. Urszula Dudziak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dorota Miśkiewicz. Dobry wieczór. Piotr Nazarok. Dobry wieczór. Aż żałuję, że Państwo nie słyszeli próby mikrofonowej, bo Piotrek tu się popisał naprawdę fantastycznymi możliwościami. No właściwie dzisiaj to goszczę w studiu takie głosy, że no, rzadko się zdarza takie spotkanie, ale wyjątkowa jest okazja, prawda? Pani Urszulo, najpierw Panią spytam. O Bobiego. Oj, Bobby. Mogę Pani opowiadać pewnie godzinami. Tak. Szkoda, że nie mamy tyle czasu, ale... Ale trochę mamy. No to dobrze. Bobiego poznałam dosyć dawno. Ja już operuję teraz dekadami, a nie latami. Także przeszło 3 dekady temu. Słyszałam o nim jeszcze wcześniej, od jego obecnej menadżerki Lindy Goldstein, która w latach 70. była wokalistką i prosiła mnie, żebym jej udzieliła lekcji. Ja wtedy świeżo po przyjeździe z Polski, mysza zahukana, która się wszystkiego bała, w ogóle mocno nie zrobiłam awantury. Co? Ja mam uczyć śpiewu? Przecież ja nic nie wiem. I potem minęło trochę czasu i ona dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, wiesz co, Ula, mam taką kasetę od jakiegoś faceta z San Francisco. Przysłał mi 2 kasety i śpiewa tak, jak nikt nie śpiewa. No to ja mówię: dawaj. I przyszła do mnie i właśnie to był Bobby McFerrin, który śpiewał Spain. Jeszcze parę i kilka innych utworów, solo zupełnie. No i szczęka mi opadła. Ja mówię: słuchaj, to jest po prostu geniusz ten facet. Ona mówi: wiesz co, to ja nie będę już śpiewać, będę jego menadżerką. I tak się stało i od tego czasu pracują razem, a w 82 roku po raz drugi, to znaczy po raz pierwszy go spotkałam, ale po raz drugi o nim słyszałam i to był, od początku, Joachim Ernst Behrendt, producent niemiecki, organizował co roku takie spotkania na szczycie, czyli to był Percussion Summit, tam Saxophone Summit, a w 82 roku postanowił zaprosić według niego najlepszych wokalistów na świecie i zrobić Vocal Summit. I właśnie w tym były 4 kobiety i Bobby. I po raz pierwszy właśnie wtedy, żeśmy się spotkali i oczywiście nam wszystkim kobietom szczęki opadły, bo rzeczywiście on śpiewał już wtedy genialnie, zupełnie niesamowicie. I tak powstał zespół Vocal Summit. Mieliśmy nagranie w radio, potem mieliśmy koncert na żywo i nagraliśmy płytę. I tak się zaczęła nasza historia. Nie śpiewaliśmy długo z wokalsami z jego udziałem, dlatego że minęło trochę czasu, już potem było Don't Worry Be Happy, był za drogi, ale myśmy dalej kontynuowali jako Vocal Summit. Co mogę powiedzieć o Bobim? No, to jest po prostu przypadek i niezwykły. Takiego wokalisty nie było. Jest, mamy go. Cieszę się, że żyje i mogę go usłyszeć na żywo i zobaczyć go na żywo. I nie będzie, dlatego że on ma wszystko. Ja powiem o jednej jeszcze historii. Ja byłam na jego koncercie w Blue Note. To był w Nowym Jorku dosyć dawno. I on śpiewał z zespołem i były po prostu takie szały, że on już śpiewał nie wiadomo ile razy bis i nagle siadł do fortepianu i zaczął grać i śpiewać takie pieśni kościelne, Negro Spirituals. Wszyscy zamarli. To było tak niezwykłe. To po prostu on śpiewał do nieba i nas wszystkich zabrał ze sobą. Tego wrażenia nigdy w życiu nie zapomnę. To jest po prostu... Nie mam słów. Niech ktoś inny dalej kontynuuje. Dorota, dla ciebie to będzie bardzo ważne wydarzenie, prawda? No, spotkanie się... No, po tych słowach pani Urszuli to właściwie... Tak, to nawet bardzo, nie wiem, jakie pytanie ci zadać. Bardzo, bardzo to wzruszające, co Ula mówi. I faktycznie Bobby ma coś takiego, że potrafi zabierać całą publiczność do nieba. On właściwie, mam wrażenie, że on ma całą publiczność w garści. On ma coś takiego, ja właśnie na jego koncertach trochę się uczyłam, jak to należy z tą publicznością postępować. I zauważyłam, że żeby na przykład ballada dobrze dotarła do publiczności, to publiczność trzeba najpierw odśmiać trochę, żeby oni byli chętni do przyjmowania. Ale no Bobby to jest, bo oczywiście mówimy o Bobby McFerrinie, tak mówimy, jakby on był moim kolegą, a nie jest takim mistrzem. I wydaje mi się, że on jest mistrzem dla wszystkich wokalistów. Jakby nie wiem, czy jest na świecie całym jakiś wokalista, który by nie powiedział, że Bobby to jest absolutny mistrz. Każdy tam znajdzie coś dla siebie w nim, prawda? Może coś tam wyciągnąć. On potrafi zaśpiewać absolutnie wszystko i to jest mistrz nie tylko dla wokalistów, bo pamiętam, jak tata mi opowiadał, że gdzieś tam był za granicą i mówi, chłopaki mnie tam ciągnęli na jakiś koncert, a co tam się dzieje? No jakiś wokalista śpiewa. Wokalista, to już instrumentaliści nie zawsze są zadowoleni. ale z kim? Sam. No i to są sam wokalista. No chodź, zobaczysz, będzie fajnie. I tata po prostu stał ze szczęką opadniętą i nie mógł uwierzyć, że to faktycznie jeden facet to wszystko robi. Więc to jest taki rzadki przypadek geniusza. Ja mam takie skojarzenie, odległe w sensie muzycznym, ale personalnym myślę, że nie tak do końca. Freddie Mercury, on też jak wychodził na scenę, potrafił złapać ludzi, te kilkadziesiąt tysięcy ludzi i trzymać ich przez 2 godziny właściwie w takim skupieniu nieprawdopodobnym. Też gdzieś to mi się w to układa, że to jest podobny sposób bycia na scenie i ta nieprawdopodobna umiejętność, że to właśnie jeden człowiek właściwie wychodził i już ich miał. No, miał te 70 kilka tysięcy. Tak. I on ma to, że ma taki niezwykły emocjonalny rozrzut, że on potrafi, szczególnie ja muszę to powiedzieć, ja byłam na koncercie bardzo pięknym w Every Fisher Hall. To jest taki prestiżowy koncertowe miejsce w Nowym Jorku. I Bobby miał wtedy taki okres, że kochał dyrygować. Chciał przejść do historii jako dyrygent. I ja poszłam na ten koncert i to dyrygował Mozartem i przy Steinwayu cudownym siedział Chick Corea. I tak, po pierwszej części były brawa takie, dobrze, może być. A ja w ogóle chyba byłam najmłodsza z publiczności, same dinozaury, bo tak to się układało, że ludzie wychodzili na każdy koncert właśnie tego typu, tacy naprawdę miłośnicy muzyki klasycznej. I potem po przerwie Chick siedział przy fortepianie. Bobby podszedł do niego z mikrofonem bezprzewodowym i zaczął śpiewać. Po prostu dźwięk, pierwszy dźwięk, jaki wydobył, to był po prostu boski. Bardzo wysoko zaśpiewał. I on ma ten falset niezwykły, taki piękny, taki majestatyczny, nie ma żylety w tym, tylko jest po prostu taki kojący, który leczy. I zaczął wyśpiewywać takie afrykańskie melodie. To tak pięknie. Ja się rozglądałam, a publiczność siedziała oczarowana. Po koncercie nie było marynarek. Brakowało tylko, żeby ludzie rzucali marynarkami, bo były takie bisy i tak byli wszyscy przeszczęśliwi, że zaśpiewał. Nie wiem, no to już niech sobie każdy tłumaczy, jak chce. Ale chyba Bobby nie był zbytnio szczęśliwy, że właśnie jednak prosimy cię, śpiewaj. Nasz mistrzu najdroższy. I zaśpiewa na dwóch koncertach. To będzie 12 maja Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, 13 maja Arena Ursynów warszawska. Piotr Nazaruk jest z nami. Piotrze, ty przygotowujesz zespół wokalny do tego koncertu. W ogóle jak to się odbywa? Bo to będzie koncert wyjątkowy. Powiedz więcej trochę o tym, co usłyszymy, jak to wszystko jest zaplanowane. Możemy trochę zdradzić? Możemy. Możemy zdradzić to, że sami wiemy niewiele. Jest to wszystko wielka zagadka. Możemy się spodziewać improwizacji, także byłem pytany o nuty wielokrotnie. No właśnie, są jakieś ramy tego koncertu? O tym się przekonamy. Że się zacznie i skończy, tak? To jest wszystko, o czym się też dowiemy. Ja zostałem poproszony o to, żeby zmontować ekipę. Wziąłem parę osób z mojego chóru, z TGD. Mhm. Dobrałem parę innych osób, między innymi Dorotkę i też parę takich, z którymi wcześniej muzykowałem, wierząc, że uda nam się stworzyć zespół. Tutaj są potrzebne 4 głosy, takie było zapotrzebowanie, po 3 w każdym głosie, chór mieszany. Wiemy, że będziemy śpiewać jakieś riffy, które będą podawane na bieżąco, być może przez Bobiego, być może przez któregoś z panów od niego, dlatego że Joey jeszcze z nim jest i jeszcze drugi taki vocal coach. Zobaczymy, co się będzie działo. To są wszystko zagadki. Być może Ula przestrzegała nas przed tym, że możemy być wyciągani na jakieś solówki. Także to wszystko i mówię. Fikołki. I jakieś fikołki. To wszystko mówię. Być może jest to... tutaj liczymy po prostu, inaczej ja tak wierzę w muzykalność, wierzę, że rzeczywiście się zespolimy. Mieliśmy jedną próbę i pod koniec tej próby już zaczęło stroić, zaczęło to jakoś fajnie wszystko kołysać. Też od osób, które z nim muzykowały, ja tej przyjemności jeszcze w życiu nie miałem. Wiem, że też jego obecność wprowadza coś takiego, że po prostu człowiek śpiewa na maksimum swoich możliwości, a nawet ponad. Tak, także też wierzę, że jego, tak jak on będzie nam podawał jakieś melodie, to będzie tak klarowne, czyste, inspirujące, że będziemy wiedzieli w tym właśnie momencie, co i jak mamy robić. No to wszyscy się szykujemy na po prostu wielką przygodę. Ale jeszcze muszę coś powiedzieć, przepraszam. Trochę na temat i niezupełnie. Miles, jak angażował muzyków, to mówił do nich tak. Słuchaj, ja wiem, ja słyszałem, jak ty grasz, ale ja wiem, jak ty możesz zagrać ze mną. To znaczy, Bobby tak nie mówi, ale to jest dokładnie to samo, że z Bobbym, jak się jest w jego otoczeniu i to energią jest się otulonym, to on po prostu tak inspiruje i tak wydobywa z wokalistów czegoś, o czym oni nawet nie wiedzą, nie są tego świadomi. To jest coś pięknego, to jest po prostu czysta magia. Magia. Czyli będzie miał nas w garści, tak jak publiczność. Na pewno. A jeszcze chciałam powiedzieć a propos Piotra. Piotr, ja cię wczoraj obserwowałam i ty jesteś po prostu perfekt do tej roli, którą obejmujesz. Ty masz po prostu... Dorota kiwa głową. Niezwykły. To jest naprawdę ma niezwykłe doświadczenie, jeśli chodzi o chóry. I dobrani wokaliści, tutaj Dorotkę, bo ja ją ubóstwiam, uważam, że jest mistrzostwo świata Dorotka. I co mnie wymyślał właśnie Pedro, podawał swoje utwory, dawał im nuty i tych kilkunastu wokalistów spojrzało na nuty prawie fotograficzną pamięcią i potem odłożyli te nuty i śpiewali. I ja się patrzyłam, tak stałam z boku, mówię, matko, to ja tu muszę się nauczyć śpiewać w końcu. Jeżeli chodzi o Bobiego, tutaj też jedna z rzeczy, która mi bardzo imponuje, tak, ja nie miałem możliwości widzieć go nigdy na żywo, znam go z nagrań, z jakichś filmików na YouTubie, pamiętam koncert, który śpiewał tu w w Warszawie, w sali kongresowej z tymi gośćmi, strasznie im zazdrościłem tego, co tam się wydarza, ale to, co w nim podziwiam, to też ten zmysł aranżacyjny, że on po prostu błyskawicznie, wydaje mi się, że to są rzeczy, które naturalnie wychodzą i on harmonizuje te swoje rzeczy. Pisze kontrapunkty, jest parę płyt, które po prostu uwielbiam, szczególnie Vocabularies. Tak, to tam jest te po prostu, tak napisane jest. Chóry, to ja słucham tego ileś razy i cały czas zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, jak to można wymyślić, to coś wspaniałego. Oczywiście oprócz jego możliwości wokalnych, bo on sam potrafi być chórem, prawda? Ale ten zmysł rozprowadzenia tego wszystkiego, kształtowania dynamiki, harmonii, zmieniania klimatów nagle, to są no, obłędne rzeczy. I moglibyśmy tak pewnie Państwu jeszcze opowiadać o Bobby McFerrin niedługo. Zapraszamy na te koncerty. 12 maja, godzina 20, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. 13 maja, godzina 19, Warszawska Arena Ursynów. I na te koncerty mam też dla Państwa zaproszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę pisać i czekać na odpowiedź. Cierpliwie, bo wiem, że tych listów będzie na pewno sporo. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję. Za tak piękne słowo wstępu do tych dwóch koncertów. Dziękuję. A ja jeszcze muszę coś powiedzieć. Bardzo proszę. Bo tutaj jest taka, nie wiem, czy to prywata, czy nie, ale jest pewna rzecz omijana. I jest mi trochę tak, ja się nie gniewam, ani nic, ale uważam, że to jest coś nie fair. Że się w ogóle nie mówi, że ja sprowadziłam pierwsza Bobby'ego McFerrina w 85 roku. Śpiewaliśmy w duecie w sali kongresowej na Jazz Jamboree. Halo! Halo! Okej, to mi wystarczy. Urszula Dudziak, Dorota Miśkiewicz, Piotr Nazaruk. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję. No i trzymam kciuki za Was wszystkich, żeby się udało, żebyście tak mieli jest. Poczucie spełnienia. Nie, tych będzie koncertach. Cudownie. Ja jestem tego pewna. Po wczorajszej próbie to będzie taki czat, że wszyscy pamiętają ten wieczór. Yeah.

Bobby McFerrin i jego płyta Vocabularies 12 maja w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i 13 maja w Warszawie w Arenie Ursynów. Koncerty. No myślę, że to będą niezapomniane wieczory, bo tak, Bobby McFerrin na scenie, obok niego także Joey Blake i Dave Worm i 12 wokalistów wybranych specjalnie na tę okazję przez Piotra Nazaruka, jednego z moich gości z audycji dzisiejszej, przypomnę, także Urszula Dudziak w studiu i Dorota Miśkiewicz. Urszula Dudziak, która jeszcze raz przypomnę, w 1985 roku śpiewała w duecie na Jazz Jamboree z Bobby McFerrinem. Dorota Miśkiewicz i Piotr Nazaruk będą także członkami tego chóru, którym Piotr Nazaruk będzie dyrygował. W chórze usłyszymy soprany Olga Szomańska, Judyta Pisarczyk, Marta Ławska, alty Dorota Miśkiewicz, Irena Kijewska, Anna Szarmach, tenory Piotr Nazaruk, Krzysztof Pietrzak, Michał Mielczarek i basy Piotr Gogol, Daniel Wojsa i Wojciech Myrczek. Jak Państwo słyszą, nasi dobrzy znajomi też na tych koncertach z Bobim. Przypomnę zatem raz jeszcze, 12 maja to jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, 13 maja Warszawska Arena Ursynów, te koncerty Bobiego McFerrina już za tydzień w naszym kraju. Na oba mam zaproszenia mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Proszę dać znać, że Państwo, kto by się nie chciał wybrać na koncert Bobiego McFerrina, i to taki koncert, prawda? Też czekam niecierpliwie na te koncerty, bo będzie to na pewno fantastyczne, niezapomniane wydarzenie. Słuchaliśmy najpierw Bobiego z Chickiem Corea, Spain, potem Bobiego z płyty Vocabularies. Teraz jeszcze sięgnę po album sprzed lat 5, płytę Spiritual All i dwa utwory z tego albumu. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho. Oh, oh, oh. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's nobody like Joshua. Battle of Jericho, oh, oh, oh, Joshua beat the Battle of Jericho, oh, Jericho, oh, Jericho. and ones come tumbling down. Blip, blip, blip, blip, bubbles, zit a doop a bop to be with the past, the Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just be the Battle of Jericho, and the walls come tumbling down, down. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, the walls come tumbling down. Just to be the Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just to be the Battle of Jericho, and the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down. But that idiot that's someone who won't know what nobody said to me. Distance is not near, so I remember every face of every man who put me here. I see my light come shine my reflection. so high above the wall. Down to the east, any day now, any day now, I shall be relieved. Not to blame. All day long I hear him shout so loud, so loud, crying out that he was afraid. I see my light. Także po Dylana sięgnął na tej płycie. I Shall Be Released to Spiritual. 2013 rok. Bobby McFerrin z całą grupą przyjaciół, jak widzę na okładce tej płyty fantastycznej. No, on im po prostu innych nie nagrywa i nie daje też innych koncertów niż fantastyczne, prawda? 12 maja Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, 13 maja Arena Ursynów w Warszawie. Bobby McFerrin na dwóch koncertach w Polsce. Na początku obiecałem remanenty pofryderykowe, to wracamy do wydarzeń z 24 kwietnia z Teatru Polskiego. Fryderyki po raz pierwszy w całości na żywo na antenie Trójki także były. Agnieszka Szedłowska, Piotr Metz prowadzili galę. No i wśród nominowanych i także nagrodzonych kilku naszych dobrych znajomych. The